Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah arınmayı, temizlenmeyi, ihlasla, samimiyetle yoluna dönmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, ibadetlerin kabulünde iki tane esas vardır. Birincisi, bu ameli neden yaptın? Cevabı Allah için. İkincisi ise, nasıl yaptın sorusuna Resul nasıl yapmışsa ben de öyle yaptım cevabıdır. İnşallah bugünkü sohbetimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu bir abdest, öğretmiş olduğu ameli meseleler üzerine olacak inşallah. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, Allah güzeldir, cemildir, güzelliği sever. Yarattığı bütün kullarında Allah Azze ve Celle hep temizliği gündeme getirmiştir. İslam dini temizlik dinidir. Düşünün, bir namaza başlamadan önce bile Allah Azze ve Celle bize temiz olmayı emreder. Müslüman hem dışını hem de iç dünyasını temizlemekle yükümlüdür. Allah içi de dışı da bir olanlardan eylesin. Hepimiz kardeşlerim hem maddi hem de çekememezlik, haset, kin, kibir, gösteriş gibi, riya gibi manevi kirlerden arınmalıyız. Allah o arınanların arasına bizleri de koysun. Dış temizliği, insan temiz bir suyla, vücudunu temiz giyeceklerle kapatabilir ama maddi pislikleri, necaseti arındırmak için sularla, bir şeylerle insan yapabilir ama iç temizliği, her türlü günah ve isyandan arındırma, gösteriş için iş yapmaktan uzak durmakla insan ancak kurtarabilir kardeşlerim. Yani bir insanın dış temizliği kadar iç temizliği de çok önemli. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İç temizliği ise samimi bir şekilde ihlasla Allah Azze ve Celle'ye insanın bağlanması gerekir. Ama dış temizliğe baktığımızda tuvalette, banyoda insanın yaptığı temizliktir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öncelikle tuvalet adabına baktığımızda tuvalete girerken Allah'ım maddi ve manevi tüm pisliklerden sana sığınırım diye dua etmiştir. Sol ayağıyla girmiş, kazayı hacetini giderdikten sonra temizlenirken sol elini kullanmış ve sağ eli kullanmaktansa bizi men etmiştir kardeşlerim. Tuvaletteyken Allah'ın adını açıktan anmayı yasaklamış, birisi kazayı hacet ederken kendisine selam verdiğinde selamını almamıştır. Ta ki kendisinin yanına geldiğinde almış, ve kazaya hacet eden birisine selam verilmeyeceğini, yani demek ki o anda Allah'ın isminin anılmayacağını gündeme getirmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu konuları böyle açık açık son noktasına kadar işlemeyi, açmayı düşünüyorum. İnşallah Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Bazı konular vardır ki hakikaten mahrem olan konular. İnşallah hatalarımız olursa şimdiden affola. Kardeşlerim, kazayı hacette insanların sizi görmeyeceği kapalı mekanlarda ihtiyacınızı giderin diyor. Veyahut açık sahradaysan uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşın ve yol kenarlarına kazayı hacette bulunmayın ve durgun sulara, akan sulara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kazayı hacette bulunmayı yasaklamıştır. Tuvaletten çıktıktan sonra gufraneke demiş, Allah'ım senden beni bağışlamanı dilerim diyerek dua etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Allah hepimize mağfiret etsin. Güzel bir temizlenmeyi nasip etsin kardeşlerim. Müslüman bir kimse her durumda temiz olmayı sever. Bu yüzden de haftada en az bir kere banyo yapar, boy abdest alır ve günde 5 defa abdest alır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde denizin suyu temiz, ölüsü helaldir demiş ve deniz suyuyla abdest alınabileceğini, gusül edilebileceğini bildirmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Denizde ticaret yapan bir sahabe gelip, ey Allah'ın Resulü, bizler ticaret için uzak yerlere gidiyoruz. Aramızda deniz var. Yanımıza çok az su alıyoruz. Ancak ihtiyacımız kadar. Ama abdest alma ihtiyacımız oluyor, gusül etme ihtiyacımız oluyor. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam denizin suyunun temiz, ölüsünün helal olduğunu söyleyerek deniz suyuyla çok rahatlıkla abdest alınabileceğini söylemiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hatta temizlikten alakalı Peygamber Aleyhisselam'ın dualarına bakacak olursak, Allah'ım hatalarımı karla, doluyla yıkayıp temizle diye dua etmiştir. Evet. Demek ki Müslümanın temiz olması gerekir. Aslı temiz. Su da temiz. Akan su da hiçbir şeyi ne yapmaz? Pisletmez. Öyleyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl abdest alırdı? Aldığı abdesti nasıl yapardı? Bunu bir öğrenelim kardeşlerim. Muhakkak hepimiz biliyoruz ama Allah Resulü'nün yaptığı abdesti şöyle baktığımızda, besmelesiz alınan abdeste Allah Resulü hayır yoktur diyor. Önce besmele çekilir, eller, parmak araları hilallenir, sonra 3 kere ağza su verilir, çıkarılır, 3 kere sağ eliyle burna su verilir, sol elden sümkürülür, 3 kere yüze su vurulur, güzelce yıkanır, sağ el 3 kere dirseklere kadar yıkar, sol eli 3 kere dirseklere kadar yıkar, sonra ellerini suda ıslar, iki parmaklarını bir araya getirerek önden başlayarak ensesine kadar gider ve gelir, komple mest eder, işaret parmaklarını kulağının içine sokar, baş parmaklarıyla da kulağının üstünü mest eder, sağ ayağını yıkar, parmak aralarını hilaller yıkar, sol ayağını yıkar, parmak aralarını hilaller, sonra da abdestten artan sudan içer ve kelime-i şehadet getirirdi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu abdesti budur. Tekrarlayayım inşallah. Besmelesiz alınan abdeste hayır yoktur diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest almayanın namazı olmaz. Allah'ın adını anmayan kimsenin ise abdesti olmaz demiştir. Abdeste besmele şarttır. Elleri güzelce yıkar. Yıkadıktan sonra parmakların arasını hilalledikten sonra 3 kere ağza verir, çıkarır. 3 kere burna verir, sümkürür. Bunu bolca yapın derdi. Sadece Ramazan ayında az yapın, genize su kaçırmayın demiştir. 3 kere yüzünü yıkamış. Ellerini birleştirerek kafasına komple mesletmiş. Parmaklarını, şahadet parmaklarını kulağının içine sokup baş parmaklarıyla mesletmiş. Ayağını, sağ ayağını yıkamış, sol ayağını yıkamış ve kelime-i şahadet getirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu, aldığı abdest budur kardeşlerim. Allah hepimize nur versin, temizlik versin. Çünkü abdest ışıktır ve Müslümanların aleyhine de bir nurdur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestine baktığımızda deniz kenarında dahi olsanız azaları 3 kere yıkamaktan fazlalaştırmayın. Çünkü bu bir israftır demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel işleri hep sağ elle, temizlik işlerini ise sol elle yapmıştır. Ağza ve burna su verirken sağ elini kullanmış, sol elle sümkürmüştür. Ayaklara geldiyse sağ elinden de yıkamış, sol elinden de yıkamıştır. İkisini de yapabilirsiniz. İmam Nesai'nin naklettiği rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ ayağını sağ elle, sol ayağını ise sol eliyle yıkadığının rivayetleri gelmiştir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu bu abdeste kafaya mest konusunda birçok insanlar müşkülata gitmişlerdir. Kimi kafanın dörtte birini meste, kimi sadece dokanmayı gündeme getirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise komple mest etmiştir. Bakın, komple kafayı mest edilmediğinde abdest geçersizdir, bunu bilesiniz. Komple mesti de nasıl yapmıştır? İki elinin parmaklarını böyle uçlarına değdirmiş, alından başlayarak ta enseye kadar gidip gelmiştir. Hatta bazıları hadis uydurmuşlar, boyuna mest etmek boyun ağrısını giderir demişlerdir. Boyuna ayrıca elleri böyle ters çevirip böyle üç parmakla boynu mest etmek diye abdeste bir şey yoktur. Evet. Sormak isteyenler sorsunlar, ben şey içinde cevaplayabilirim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken konuşmuş, birileri bir şey söylediğinde ona da cevap vermiştir kardeşlerim. Abdest alırken bazı insanların ağza su alındığında şöyle dua, buruna su alındığında şöyle dua, ellere şöyle yıkandığında şöyle dua diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hiçbir şey yok kardeşlerim. Besmele ile başlar, ayak yıkanıp bittiğinde de kelime-i şehadet getirilir ve abdestten artan su da içildi mi ölümden başka her derde şifadır demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Ve abdest suyu da ayakta içilebilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alan bir sahabeyi görüyor ve tırnağının orada kuruluk görüyor. Ufacık diyor, bir tırnak kadar da diyor kuru yer olan yere ateş dokunacak diyor. Abdest alırken abdest aldığınız uzuvların suyun değmesine çok çok dikkat edin. Çünkü kuru kalan yere muhakkak ateş dokunacak diyor. Allah dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Ağza ve buruna su vermeye İslam'da birine mazmaza, birine de istinşak diye gelir. Kardeşlerim, bazı rivayetlerde ağza ve buruna su verme aynı şekilde yaptığına dair rivayetler de gelmiştir. Bu kafanızı karıştırmasın. Sağda solda okursanız öyle de yapsanız olur. Ayrı ayrı yapsanız da olur. Yani bir avucunuza su aldığınızı düşünün. Azını ağzına, azını da burnuna ve burnunuza çektiğinizi düşünün. Ağızdakini tükürür, burnundakini de sümkürürsünüz. Bu tipte de abdeste yapabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da yapmış. Ağza ayrı, buruna ayrı olarak da su vermiştir. Her ikisi de sahihtir. Buna tenevvuat denir. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, abdestten önce ağzı misvaklama, güzelce temizleme güzel işlerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Hoş bir davranıştır. Rabbim bu alışkanlığı bizlere de nasip etsin. Özellikle ağza su alıp güzelce çalkalayıp çıkarma, özellikle buruna su alıp sonra sümkürme, parmakların arasını iyice ovma, yüzü üç kere güzelce yıkama, sakal olan kardeşlerimizin sakallarını güzelce hilallemesi ve dirseklere kadar kolların üç kere güzelce yıkanması ve abdest organları yıkanırken organların sağdan başlanması, baş ve kulakları mest etme, başın ön tarafından başlayıp enseye kadar gitmesi ve sonra enseden başlayıp öne kadar gelmesi, kulakların içi ve dışının mest edilmesi, ayakları ise ayak bilekleriyle birlikte yıkanması, abdestin yapılması gereken adaplarındandır. Bu sıra tertibi sünnetullah'tır kardeşlerim. Bu sıra tertibini yapmakla mükellefiz. Çünkü usulde şöyle bir kaide vardır. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delil ister. İbadet konusunda da her şey haramdır. Ta ki izin verilenler müstesna. Abdest mi alacaksın? Nasıl öğretilmişse o şekilde alma mecburiyetindesin. Namaz mı kılacaksın? Nasıl emredilmişse, gösterilmişse o şekilde alman gerekir. Allah hepimize mağfiret etsin. Abdest bu kardeşlerim. Abdest azalarıyla alakalı dua yoktur. Kitap ve sünnette sahih olarak bunda hiçbir şey gelmez. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi uyandığında diyor, elinin nerede gecelediğini bilmez, elinizi güzelce yıkayın diyor. Burada kanaatiniz nasılsa o şekilde davranabilirsiniz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest almak için bir kabı vardı, tahtadan içi oyulmuş. Tamamen onu da alırdı. Bu hem suyun israfını önler, hem de insanın güzelce abdest almasını ve abdestten de arta kalan suyun da içilmesine sebep olur. Peygamber Aleyhisselam bunu yapmıştır. Ama bu sünnet midir? Bunu sünnet diye nitelendirmemiz zor. Bugün birçok imkanlar vardır. Bir çeşmenin akması. Eskiden bizim çocukluğumuzda leğenler olurdu. Abdest alınacağında, namaz kılınacağında biz küçükler ıbrıkla leğeni getirir. Büyüklerden başlar, su dökerdik. Onlar abdest alır. Sonra topluca namaz kılınırdı. Eskiden böyle bir uygulama vardı. Güzel, hoş bir uygulamaydı. Ama bugün çeşmeler var, birçok şeyler var. İnsanlar onlarda almayı daha uygun görüyorlar. Ama herkesin bir abdest almak için bir tas yapsa veya tasla alsa hem suyun israfı önlenir hem de artan su içinip sünnetullah'a uygun hareket edilmiş olur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Abdest böyle alınır. Abdestin başlangıcı besmele, sonu şehadetse, abdesti bozan hallere baktığımızda bunlardan birisi yerlenmedir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi diyor mescitteyken karnı guruldarsa, hissederse, ses ve koku duymadıkça mescitten çıkmasın diyor. Kişinin yerlenmesi, idrar ve dışkı yollarından idrar ve dışkı çıkması abdesti bozar. Veyahut ergenlik çağına girmiş olan erkeklerin idrar yolundan gelen mezi ve vedi adı verilen salgılar vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam idrar yolundan bu salgıların çıkması durumunda abdest almak gerektiğini söylemiştir. O torbasını yıkar ve her namaz için abdest alır buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Ali çok mezisi gelen birisiydi. Kendisi Peygamber Aleyhisselam'ın damadı olması hasebiyle utanmış, soramamış ve ashabın birine durumu bildirmiştir. O sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meziyle alakalı sarımtırak ve kaygan bir şeydir. O torbalığını yıkar, avret mahallini yıkar ve her namaz için bir abdest alır buyurmuştur. Bu da mezinin gelmesi de abdesti bozar. Yine kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İnsan olmamız hasebiyle insanı uyuklama, uyku tutabilir. Uyku abdesti bozar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göz makatın bağıdır. Kişi uykuya daldığında düğüm çözülür der. Yaslanarak uyuma abdesti bozar. Burada bazı rivayetlere baktığımızda Peygamber Aleyhisselam'ın ashabının mescitte otururken kafaları düşer, horuldar, abdest almadan namaz kılardı diye ifadeler gelmiştir. Bu ifadelere baktığımızda kişinin bağdaş kurarak bir yere yaslanmadan oturduğu yerde uyuması abdesti bozmaz. Bir yere dayanarak uyuması bu abdesti bozar kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki uyku abdesti bozuyor kardeşlerim. Kişinin ağır bir uykuya dalması, uykuya dalma durumundaysa insanın yerlenip yerlenmeyeceğini anlayamamasıdır. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göz makatın bağıdır, o uyudu mu o düğümde çözülür demiştir ve uykunun abdesti bozduğunu söylemiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bazı haller de olur ki kardeşlerim, ağır bir uyku, bir ilaç alma, bayılma, şuuru geçici olarak kaybetme. Böyle hallerde de hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kişiden kalem kaldırılmıştır diyor. Uyku dolanda, bayılanda, ergenlik çağına girmeyen küçükte diyor. Uyuyanın sorumluluğu uyanınca, bayılanınki ayılınca, çocuğunki ise ergenlik çağına girince başlar. Yine abdesti bozan hallerden bir tanesi kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin, kişinin avret mahalline çıplak elle dokanması, yani tenasil uzuna çıplak elle dokanması abdesti bozucu hallerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizden gelen rivayette, kim tenasil uzuna dokanır, avret bölgesine dokanırsa, abdest almazsa veyl olsun ona demiştir. Burada çıplak elle dokanmanın abdesti bozduğunun delillerindendir. Ama İslam'ın başlarındayken bu bozucu bir şey değildi kardeşlerim. Talk bin Ali, Allah kendisine merhamet etsin, kendisi avret mahaline dokandığında, sen burnunu eti, burnuna dokanmıyor musun? Evet, o da senden bir et parçası demiştir. Ama Mekke'nin fethinden sonra bu hüküm kalkmış. Avret mahalline dokunan, çıplak elle dokunan birisinin abdesti bozulmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Deve eti yemek de abdesti bozucu hallerdendir. İslam'ın ilk başlarındayken kardeşlerim, ateşte pişen her şeyden dolayı abdest almak gerekirdi. Ama daha sonra hepsi kalktı, sadece deve eti müstesna. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deve eti yediğin zaman abdest al buyurmuştur. Bunu Müslüm'ün 360 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Evet. Abdesti bozan haller bunlar kardeşlerim. Abdesti bozan haller bunlar. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Şimdi abdestle alakalı sağlı sollu gelen meselelere şöyle bir bakalım. Mesela kardeşimizin yazdığı, çorap üstüne mest etmek zaruret halinde mi yoksa her abdest alındığında uygulanabilir mi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çoraba mest etmiştir. İster buna bir zaruret, ister bir ruhsat deyin. Ayağı yıkamak abdeste farzdır. Bunun yıkanması gerekir. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir. Esası vardır İslam'da. Çoraba mest edebilmek için o çorabı abdestli giymek gerekir. Çoraba mest aynen ayağı yıkar gibi nasıl yıkanmışsa çoraba yapılan mest de yıkanmış hükmündedir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çorabını mest giymiş, çorabını abdestli giymiş ve ayağını yıkamaya gelince elini suya batırıp çorabın üzerine bildiğimiz mestlere nasıl yapılırsa öyle mest etmiştir. Mukim için aynı mesteki hüküm neyse odur. Bir gün, bir gece. Yolcu içinse üç gün, üç gecedir. Bunu insan ister her zaman yapabilir, isterse zarrete binaen yapabilir. Bu inanan insanların tercihine kalmıştır. Yani aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan alakalı soru sorduklarında namaz ayakta kılınan bir ibadettir. Kılamayan oturarak kılar. Oturarak kılamayansa ne yapar? İma ile kılar. Burada size kalmış bu tercih. Kardeşlerim, halk arasında kanın abdesti bozduğuna dair birçok söylentiler gelir. Hatta öyle sözler söylerler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın secde ettiğinde alnı çizilmiş, oradan az bir kan çıkmış, yerini taşmamış. Güya halk arasında işte bazı mezhep demiş ki kan çıkar, bulunduğu yeri aşmazsa abdest bozulmaz. Bir kısım da güya demiş ki oradaki çizimden kasıt çizme. Çizme doğrusu kan doldukça sorun yok. Çizmeyi aşarsa kan abdesti bozar denmiştir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ifadelere, uygulamalara baktığımızda kan necistir ama abdest bozucu bir şey değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kanın abdesti bozmadığını söylemiştir. Bunu İmam Buhari'nin sahihine bakacak olursanız bu bölümle alakalı orada genişçe rivayetleri görebilirsiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. İbn Abbas'ın burnunun kanaması, hasır kıpkırmızı olması ve hala namazına devam etmesi veyahut bir sahabenin nöbet beklerken namaza durması, bir müşriğin ok atması, kanın akması, namazına devam etmesi veyahut İbn Ömer'in yarasını sıkması, irin çıkması, arkasından kanın çıkması, orayı silip namaza devam etmesi ve kendisine abdest almayacak mısın diye sorulduğunda bunu size kim emrediyor? Müseylemetül Kezzab mı diyerek onları azarlaması vardır ve bunun gibi birçok ifadeyi orada bulabilirsiniz. Allah hepimize mağfiret etsin. Kur'an'da, sünnette gelen budur. Maalesef ama halk arasında kanın yalancı peygamber. İlk çıkan yalancı peygamberlerden. Kur'an'da, sünnette kanın abdesti bozmadığı açıkça gelmiştir. Bunun dışında kardeşlerim, kadına dokunmanın abdesti bozduğunu söyleyen bazı taifeler çıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden birini öper, dokanır, namaza çıkardı. Ayşe annemize sorduklarında bu sen miydin? Sadece tebessüm etmiştir. Evet gibisine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bozmamıştır. Ama ayeti kerimede Maide 6'da ve Nisa 43'te kadınlara dokunmuşsanız ayetinde bazı taifeler hata etmişlerdir. Kelimenin gerçek manası üzerinde durmuşlar ve dokunmandan kasıt elle değme manasını almışlardır. İbn Abbas'tan gelen rivayette dokanmadan kasıt cinsi münasebettir demiştir. Kadınlarla cinsi münasebet yani cima abdesti bozar, guslü gerektirir. Aleykümselam ve rahmetullah. Kadına dokanmak abdesti bozmaz kardeşlerim. Maalesef bu konuda da büyük hatalara düşenler vardır. Ayeti kerimede ayaklara mest edin diye gelir. Bazı taifeler ayakları yıkamaz. Tırnaklardan itibaren şemeklere kadar şöyle mest ederler. İslam'da bu batıl bir hükümdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakları yıkamıştır kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Abdestin alınması için tabii ki su gerekir. Eğer su bulunmamışsa suyun bulunmadığı yerlerde de teyemmüm etmek gerekir kardeşlerim. Teyemmüm aynen abdest ve gusül nasıl alınırsa onların yerine geçen bir ibadettir. Bizlere kolaylık sağladığı için Allah'a hamdü senalar olsun. Teyemmüm nasıl alınır? Önce nasıl alındığını anlatalım inşallah. Şimdi hep beraber elinizi şöyle bir aşağıya doğru bakacak şekilde iki elinizi tutun. Yere vurun. Bir toprak düşünün. Sonra elinizi kaldırın. Şöyle birbirine vurarak bir silkeleyin. Sonra sağ elinizi, sol elinizi şöyle bir ovar gibi yapın. Sonra da yüzünüzü şöyle bir silin. Teyemmüm işte bu kadar. Yani ellerin toprağa vurulması, silkelenmesi, sağ elin ve sol elin birbirini bileklerden itibaren bir kere ovulması ve yüzü şöyle suyla yıkar gibi bir kere ellerin yüzlere sürülmesidir. Teyemmümde de besmele şarttır. Teyemmümde böyle alınır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlaşılmadıysa tekrarlayabilirim. Besmele çekilir. Eller toprağa vurulur. Silkelenir. Sağ el sol elle ovulur ve yüz bir kere iki elle birlikte hani insan yüzünü şöyle bir sıvar ya bu şekilde sıvanır. Teyemmüm bu kadardır kardeşlerim. Teyemmüm hangi hallerde alınır? Suyun olmadığı zamanlar teyemmüm alınır. Veyahut su vardır, zaruri ihtiyaçlara yetecek kadardır. Aynen Ebu Zer'in Rebeze'de koyun güderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve ey Allah'ın Resulü burada su çok az ancak zaruri ihtiyaçlarımıza yetiyor. Benim guslü gerektiren bir halim oldu ne yapayım dediğinde toprak sana temizleyicidir. Orada 15 senede kalsan toprak sana temizleyicidir diyerek kendisine cevap vermiştir. Yine soğuk bir gecede sahabenin ihtilam olması ve teyemmüm ederek namazı kıldırması durumu vardır. Bu da kardeşlerim hava soğuksa su bile olsa teyemmüm onun yerine nedir? Geçer. Veyahut bir sahabenin kafası yarılmış ve ihtilam olmuş gusledip yarasına su gittiğinde kendisi ölmüştür. Aleyhissalatü vesselam böyle hallerde yarası olan yere bez örtülür, diğer yerler yıkanır, orası mest edilir, o ona kafidir demiştir. Yani vücutta herhangi bir yer hasta, yara yıkandığında, su değdiğinde eğer orada bir sorun oluşursa o zaman teyemmüm sizin için yeterlidir. Aynı şekilde değişen bir şey yok yörük oğlu. Teyemmüm edersin, ellerle vurursun. ellerini ve yüzlerini ovuşturursun, yeterlidir. Teyemmüm de böyle kardeşlerim. Rivayetlere baktığımızda, Allah hepimize mağfiret etsin, İki sahabe yolculuğunda su bulamıyorlar, teyemmüm ediyorlar ve namaz kılıyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kısa bir zaman sonra suya kavuşuyorlar. Bir tanesi tekrar abdest alıp namazı iade ediyor. Bir tanesi ise iade etmiyor. Ben kıldım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelip durumu anlattıklarında sen sünnete uydun diyerek teyemmümle namaz kılıp iade etmeyene böyle demiş. Öbür sahabeye de sana da iki ecir var demiş. Çünkü hükmünü bilmeyip de tekrar kılması sana da iki ecir vardır demiştir. Burada sünnete uygun olan teyemmümün geçerli olduğunu, suya kavuştuktan sonra tekrar yapılan amelin iade edilmeyeceğidir. Evet. Teyemmümle alakalı sorularınız varsa buyurun. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimizi temiz, arınan, usanma kullardan eylesin. Abdest çok çok önemli ibadetlerden birisidir. Çünkü Allah Azze ve Celle abdest almadan namazı asla kabul etmez. Abdestten alakalı vakalara bakacak olursak kardeşlerim, ben sadece namaz kılmakla, abdest almakla emrolundum diyor. Abdest sadece namaz kılmak için alınan bir şeydir. Ama sürekli abdestli bulunmak da ayrı bir fazilettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestli yatana, abdestli bulunana birçok faziletler olduğunu söylemiştir. Ama sadece namaz vaktinde de abdest almak yeterlidir. Bir de Kabe'yi tavaf etme, Kabe'yi tavaf etmek de bir namazdır demiş Aleyhisselatü Vesselam. Kim Allah-u Teala tavaf esnasında konuşmaya müsaade etmiştir? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavaf ederken de abdestli bulunmuştur. Bunun dışında herhangi bir şey için abdest almak gerekli değildir. Bu meyanda şöyle bir soru gelebilir. Halk arasında ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetine binaen abdestsiz Kur'an okunamayacağını ve Kur'an'a abdestsiz yaklaşılmayacağını, cünüplünün, hayızlının okuyamayacağına dair halk arasında bayağı bir sözler vardır. Vakıa suresinin 78-79'a bakarsanız ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayeti. Nuzul sebebi şöyle kardeşlerim. Mekke toplumu müşrik bir toplumdu. Allah Azze ve Celle'ye eş, şirk koşan bir toplumdu. Allah öyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Cinlere haşa Allah'ın oğulları, meleklere ise haşa Allah'ın kızları derlerdi. Melekleri günah işlemeyen saf temiz, cinleri ise yalancı olarak görürlerdi. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği demişlerdi. Allah Azze ve Celle ona temiz olandan, yani Ruhul Kudus'tan, Cibril'den başkası dokunamaz ayetini indirerek Allah Azze ve Celle hükmünü koymuştur. Buradaki kasıt levh-i mahfuzda Cibril'den başkasının dokunamayacağı ve cinlerin haber hırsızlığı yapamayacağıdır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halükarda Kur'an okumuştur. Hatta bir seferinde Ebu Hureyre kendisini gördüğünde yolunu değiştirmiş. Sonra gusledip yanına geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam neredeydin, beni görünce neden kayboldun dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu sorunca Ebu Hureyre diyor ki ey Allah'ın Resulü, o zaman ben cünüptüm ve pis olarak yanında bulunmak istemedim diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Subhanallah Müslüman necis olmaz diyerek burada hükmünü koymuştur. Yani bir insan cünüp olabilir ama o Müslümanın o pis olmasını gerektirmez. Yine kardeşlerim hayızla alakalı meselelere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyetmediği ve hakkında bir şey söylemediği bir şey ibaha hükmündedir. Haramlığına dair bir şey gelmiyor. Halk arasında okuyamaz, edemez tipinde ifadeler gelmiştir. İşte hocaysa, öğretiyorsa ne yapar? İşte bir kadife bez alır, Kur'an'ı eline alır. Peki nasıl açacak? İşte eline 10 santim bakır alacak, onunla açacak. Veyahut ne yapacak? İşte ayetleri heceleyerek okuyacak gibi. Allah'tan bir emir, bir nehi gelmeyince halk arasında kendilerinden birçok vakalar gelmiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı her halükarında okurdu. Kur'an'ın abdestsiz, cünüplü, hayızlı okuyabilir. Bunda hiçbir nehi yoktur. Ben sadece namaz kılmakla, abdest almakla emredildim demiştir. Ve Kabe'yi tavafta bunlar vardır. Ha, abdest üzerine abdest alınmaz mı? Alınır. Bu da Müslümanın nurunu artırır. Bu da nur üzerine nurdur. Allah buna çok dikkat eden samimi kullardan eylesin bizleri kardeşlerim. Evet. Abdestten alakalı bazen insanın karnında kuruldama, vücudunda bazı hareketlenme olabilir. Bu koku veya ses gelmedikçe kişinin abdestinin varlığına hükmetmesi gerekir. Çünkü eğer bozuldu mu bozulmadı mı gibi bir evhama girdiğiniz zaman bu insanda huy yapar ve evhamlı olmasına sebep olur. Var olarak kabul eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor abdestli olup olmadığını unutursa ne yapar diyor? Abdestli olduğuna hükmeder diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Vesvesesiz, evhamsız olmayı nasip etsin. Bu hakikaten önemli bir meseledir. Var mı yok mu diye bir girerse evham, inanın bu devamlı bir sürekli ahlak gibi insana girebilir. Var olarak kabul et ve namazını kıl diyor. Bundan başka aklıma şu an abdestten alakalı bir şey gelmiyor. Eğer sorunuz varsa mest olayı var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağına mest etmiş. Ayakkabılarıyla mestleriyle namaz kılmıştır. Ayakkabılarıyla mestleriyle Yahudiler, Hristiyanlar mest etmez, namaz kılmaz. Sizler onlara muhalefet edin demiştir. Konuyla alakalıysa sorun. Kardeşlerim ayakkabıyla mesterle namaz kılınır. Çorabını çıkarsın. Ayağını yıkasın. Evhamı gidermiş olur hüzün. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesin müddeti 5 vakit namaz müddetidir. Yani bir gün bir gecedir. Yolcu içinse 3 gün 3 gecedir talib-i sünnet. Damadı Ali sormuştur. Ey Allah'ın Resulü mes'in hükmü nedir diye sorduğunda mukim için bir gün, yolcu için 3 gün demiştir. Abdestten alakalı baktığımızda kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatmadan önce diyor güzel bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat ve şu duayı oku: Allah'ım, seni arzulayarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Bütün varlığımla sana döndüm. Her işimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınmaktan başka çarem yok. İndirmiş olduğun kitabına, göndermiş olduğun peygamberine iman ettim de yat diyor. Eğer böyle yatılırsa kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor o gece ölürse iman üzerine ölür diyor. Yani abdestli bulunmanın, abdestli yatmanın insana kazandırdığı çok güzellikler var. Rabbim bizi onlardan kılsın. Bir de kardeşlerim, her zaman abdestli olma, bu özelliği yakalayabilme, bu alışkanlığı huy edinme güzel bir şey. Rabbim bu alışkanlığı uygulayanlardan eylesin. Bunun yanında bir de abdest aldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kılma sevapların çok büyüklerindendir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sabah Bilal'i çağırıyor ve ona, Bilal'im, işlediğin hangi amel sayesinde benden önce cennete girdiğini merak ettim doğrusu diyor. Dün gece cennete girdim, önümde senin ayak seslerini duydum diyor. Bunun üzerine Bilal, ey Allah'ın Resulü, ben okuduğum her ezanın ardından muhakkak 2 rekat namaz kılarım ve abdestim her bozulduğunda yeniden abdest alırım demiş. Aleyhissalatü Vesselam da işte bu yüzden buyurmuştur. Hoş geldin. Dede. Buyur dedeciğim. Size söyleyeyim. Söyle bakalım. Tamam dedeciğim. Kardeşlerim, Mesin Başlama Suresi mi? Bir gün bir gece diyor Talib-i Sünni. Yani 5 vakit namaz, sabah yatsı, bu ara bir gün diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze taşıyanın abdest almasını, cenaze yıkayanın da gusül etmesini emretmiştir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Cenaze taşıyan bir insanın da abdest alması gerekir. Bu da abdest bozuculardandır. Dur. Yapma dedeciğim. Böyle bir şey sorabilir miyim? Tabii. O zaman selam vereceğim. Tamam, hadi selam ver. Hadi amcalara, teyzelere selam ver. Selam vereceğim ama. Ama dedi. Dur dedeciğim. Sen otur bir dinle bakayım. Tamam. Kardeşlerim, her namaz için ayrı bir abdest gerekmiyor. Müslüman abdesti bozulmadığı sürece namaz kılabilir. Ama her namaz için abdest almak güzel bir şeydir. Mesela Enes diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, bir günde hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Bir abdestle 5 vakit namaz kıldı diyor. Ey Allah'ın Resulü, sen her namaz için abdest alırdın. Şimdi başka bir uygulama yaptın. Artık bundan sonra böyle demiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra kendisi hep abdestli bulunmuştur. Sahabeler de çoğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını kendilerine ölçü almışlar ve abdestli olmaya gayret etmişlerdir. Ama kişi abdest bozulmadığı müddetçe de tek abdestle namaz kılabilir. Teyemmüm etmesi kifayet ederim tabi. Suyun olmadığı yerde teyemmüm edilebilir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah İslam dininde hakikaten çok kolaylık sağlamış. Düşünün, bir çoraba mesti, bir mese, bir ayakkabıya mesti, o kadar kolaylık getirmiş ki Rabbim hayırdan ayırmasın. Yörük oğlu soruyor, cenaze yıkanına neden gusül gerekiyor? Cevap vereyim. İnşallah. Bazı cevaplar şaka yoluyla giderse herhalde daha güzel anlaşılır. Bir gün bir iftara gitmiştik, bayağı kalabalıktı. Ankara müftüsü de oradaydı. Ona bazı sorular soruldu. Bu sorulardan bir tanesi de, ya hoca dedi bir tanesi, zenginlerden biri, niye biz rüküde eğiliyoruz, dik dursak olmaz mı dedi. Ankara müftüsü de Karadenizliydi, Laz'dı o zaman. Az bir yaklaşın mı dedi. Adam yaklaştı, burnundan tuttu şaka yoluyla. Oraya burnunu sokma, Allah böyle emrediyor dedi. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İslam'ın öğretilerine sımsıkı sarılmayı, sevmeyi nasip etsin. Allah Resulü'nün emrini yerine getirmeyi, uygulamayı nasip etsin. Mesin suresi 24 saattir. Yolcu içinde 72 saattir. Yani 3 gün 3 gecedir. Safvan İbni Assal diyor ki, aleyhissalatü vesselam bize ayaklarımızı yıkayıp abdestli olarak giymemiz kaydıyla yolcu olduğumuz zaman 3 gün boyunca, yolcu olmadığımızda da tam bir gün mester üzerine mest edebileceğimizi söylemiştir. Ayrıca idrar, dışkı ve uyku gibi sebeplerle mestlerimizi çıkarmamamıza gerek olmadığını, fakat cünüplü olduğumuzda çıkarmamız gerektiğini bize bildirmiştir demiştir. Yani Allah hepimize mağfiret etsin. Mest kullanan bir Müslüman, şartlara uygun olan mest veya çorabı ayaklarını yıkadıktan sonra abdestli olarak giymelidir kardeşlerim. Bir defasında aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ın Resulü, bizden birisi mestleri üzerine mest edebilir mi diye sorduğunda, evet, ayaklarını yıkadıktan sonra giyersen mest edebilirsin buyurmuştur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Burası tamam. Gelelim gusüle. Evet. Kur'an'ı abdestsiz, cünüplü, hayızlıyken birisi çok rahatlıkla okuyabilir. Haram değildir. Ama bir Müslümanın devamlı abdest olarak bulunması, kendini güzel, güvende hissetmesi, bunlar ayrı şeylerdir. Haram değildir. Önce bunu bir yakalamak gerekir. Aslı budur. Demin ayeti açıkladım. Herhalde siz burada yoktunuz. Vakıa suresinin 79. ayetinde Allah Azze ve Celle ona temiz olanlardan başkası dokunamaz diyor. Bu ayeti kerimenin nuzul sebebine baktığımızda Mekke toplumu o zaman müşrik bir toplumdu ve aleyhissalatü vesselama gelen vahiyle alay eden, inanmayan ve birçok kulplar takan insanlardı. O toplum Allah Azze ve Celle'ye haşa şirk koşan, eş koşan bir topluluktu. Melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın oğulları olarak görürler. Cinleri yalancı, pis. Melekleri ise saf, temiz, yalan söylemeyen olarak görürlerdi, haşa. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği, yani bu sözlerin yalan olmadığı tipinde konuşurlarken, önce Allah Azze ve Celle o nefsinden, hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu sadece vahiydir. Necim 3-4'ü indirmiş. Sonra Vakıa suresinin bu ayetlerini indirerek ona temiz olanlardan başkası, yani levh-i mahfuzda Cibril'den başkası dokunamaz ayetini indirerek hükmünü koymuştur. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda ayetlerin zahiri manasına bakarak, sırf meal mantığından yola çıkarak birçok hükümler çıkaranlar olmuştur. Bu yanlıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halükarda Kur'an okumuştur ve şöyle şu hallerde okuyamaz diye bir nas yoktur. Allah hayırdan ayırmasın. Abdestten alakalı, temizlikten alakalı ayetlere de bakacak olursanız zaten Kur'an'ın içindedir. Maide 6, Nisa 43. Önce birinin mi size okuyup almanız gerekiyor, yoksa okuyup mu abdesti öğrenmek gerekiyor? Dikkat etmek gerekir. Rabbim hayırdan ayırmasın. Soru soran yazsın, ben kısım kısım cevap vermeye çalışacağım inşallah. Boy abdesti dediğimiz, gusül dediğimiz konuysa kardeşlerim, temizlikte abdestten, teyemmümden sonra en önemli meselelerden bir tanesidir. Rabbim hayırdan ayırmasın. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Cünüp olma, Müslüman erkekler veya kadınlar kendi hallerindeyken şevhetle meni gelirse boy abdesti almak zorundadır. Çünkü Allah Azze ve Celle cünüp iseniz iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın demiştir. Cünübün gerektirdiği bazı haller vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse eşiyle cimada bulunursa meni gelsin veya gelmesin boy abdesti almak gerekir demiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İslam'da Mekke'nin fethinden önce su gelmediğinde gusül gerekmezdi. Ama bu hüküm nesk olmuştur, kalkmıştır hükmü. Cimada gusül abdesti gerekir. Yine kardeşlerim, Allah hepimizi mağfiret etsin. Kadınların özel halleri vardır. Hayız hali, ay hali veya nifas halleri. Kan kesildikten sonra boy abdesti almaları gerekir. Veya istihaze dediğimiz halleri vardır. Onlara birazdan tek tek değineceğim inşallah. Gusül abdesti alması gerekir. Yine bir Müslümanın, Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Öldüğünde cenazesini teşri etmesi. Bir Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, cenaze yıkamışsa gusül abdesti alma mecburiyetindedir. Ve yine Müslüman olmayan bir kimse İslam dinine girdiği zaman boy abdesti alması gerekir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Alabilir, bunda bir sakınca yok. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce de dediğimiz gibi temizlikten çok bahsetmiş. İç ve dış güzelliğin dinin işaretlerinden olduğunu söylemiştir. Allah Subhanahu ve Teala o Resul'a uymayı hepimize nasip etsin. Onun gibi temiz, onun gibi iffetli olmayı, ahlaklı olmayı hepimize nasip etsin. Çünkü boy abdestinde de meşru kılınmasındaki hikmet temizliktir. Arapçada kardeşlerim, boy abdesti için kullanılan suya gusül denir. Dini ıstılahtaysa gusül, boy abdesti alma niyetiyle bütün vücudu yıkama manasına gelir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın da kitabında dediği gibi Allah çokça tevbe edenleri sever, İyice temizlenenleri de sever diyor. Rabbim bizleri onlardan kılsın. Şimdi Peygamber Aleyhisselam nasıl guslederdi, ona bir bakalım. Allah hepsine mağfiret etsin. Müminlerin anneleri, annelerimiz bizlere bunları şöyle anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce avret mahallini yıkar, sonra ellerini toprağa sürer, güzelce ovar, iyice yıkardı diyor. Bugün sabundu veya başka şeyler kullanılabilir. O gün bu şeyler pek o günlerde bulunmadığı için toprak güzel bir temizleyiciydi. Sonra kardeşlerim aynı namaz abdesti gibi abdest alır. Yani ellerini güzelce yıkar, 3 kere ağzına su verir, çıkarır. 3 kere burnuna su verir, dolu dolu sümkürür. 3 kere yüzünü yıkar. 3 kere sağ ve sol dirseklere kadar ellerini yıkar. Kafaya mesti gelince kafaya mest etmez. Dolu dolu su dökerek bütün vücudunu ovar ve ayağına su döker, giyinir, mescidine giderdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu guslü budur kardeşlerim. Değil. O gün toprak vardı, bugün sabun vardı. Toprakla yıkama sadece elini sürter, temizlenmesi için diyor. Kardeşlerim gusülde kadınlar, ey Allah'ın Resulü, bizler saç uzun ve örgülü insanlarız. Ne yapalım? Saçlarımızı hep çözelim, yıkayalım mı diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların cünüplükten yıkanmalarında, boy abdestinde örgülerini çözmelerine gerek olmadığını, onların dibine 3 avuç suyun dökülmesinin yeterli olduğunu söylemiştir. Ama bu erkekler için geçerli değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklerin saçları için bir tanesi dahi kuru kalsa orada cünüplükten eser vardır buyurmuştur. Hatta bu yüzden Allah kendisine rahmet etsin, Ali saçlarını kazıtmış, sırf gusülden saçlarımda gusül kalacak diye, cenabetlik kalacak diye saçlarıma düşman oldum demiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bunun dışında kardeşlerim, kadınlar hayızdan temizlenirken saç örgülerini açma ve tamamen yıkama mecburiyetindedir. Bu sadece cünüplükten gusül ederken kadınlar için geçerli bir ruhsattır. Hayızdan temizlenirken geçerli değildir. Bunu özellikle belirteyim. Evet. Yine gusülde de kardeşlerim, besmele şarttır. Kapalı bir alanda, insanların görmeyeceği bir yerde yıkanma ve sakınma hayadandır. Hatta sahabelerden bazıları, ey Allah'ın Resulü, sahradaysak çıplak yıkanabilir miyiz diye sorduğunda, Allah haya edilmesi gerekenlerin en üstünü değil midir diyerek yıkanırken dahi kapalı mekanları tercih etme zikredilmiştir. Hatta örtü perde tutulmuştur yıkanırken. Evet. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Gusül abdesti alırken de kardeşlerim, önce avret mahalli güzelce yıkanıp el temizlendikten sonra gusül abdesti alınırken de avret mahalline tekrar eller dokanılmaz. Çünkü avret mahalline çıplak elle dokanma abdesti bozar. Guslu bozmaz yalnız. Hamamlara gitmek haram değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hamamlara gittiğinizde peştemallar takın demiştir. Peştemalsa zikredildiğine göre bu haram değildir. Gusül hangi hallerde gerekir? Buna bakacak olursak kardeşlerim, demin de dediğimiz gibi cenaze yıkamaktan, cimada bulunmaktan, hayız, nifas, istihazeden gerektiği gibi, bunun dışında cuma günü abdest almak da İslam'ın adaplarındandır kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Cuma namazını kılmaya gelen Müslümanları sıkıntıya sokacak, onları rahatsız edecek terli, pis kokulu olan kimselerin cuma namazı için boy abdesti almaları gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle demiştir. Keşke cuma günleri yıkansanız, gusletseniz buyurmuştur. Yine kardeşlerim, hac veya ümre için ihrama girerken boy abdesti almak gerekir. Mekke'ye girerken boy abdesti alma, Arafat'ta vakfı için boy abdesti alma, Ramazan ve Kurban bayramları namazları için de boy abdesti almak gerekir. Kadınlar hamama gidebilir mi? Hastalıktan tedavi için gidebilir. Bunda bir sakınca yok. Ama birçok alim elbisesini dışarıda soyunan kadına Allah lanet etsin hadisini getirerek hamamlara kadınların gidemeyeceği, onlara haram olduğunu gündeme getirmişlerdir. Adabına uygun hareket ettiğin müddetçe, iffetli, namuslu davrandığı müddetçe bunda bir sıkıntı yoktur. Evet, Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Gusül bu. Gusül bu. Bunun yanında istihaze vardır. Kadınların hayızının dışında şeytanın tıkadığı damardan gelen bir kan vardır. Allah kendilerine merhamet etsin. Sahabe kadınlarından bazıları gelip durumlarını söylediklerinde her namaz için bir gusül alması gerektiğini söylemiştir. Daha sonra ise bu onlara zor geldiğini görünce sabahı bir gusül, öğleyle ikindiyi birleştirip cem yapın, onu bir gusülle, akşamla yatsıyı birleştirip onu da bir gusülle kılmayı emretmiştir. Yani istihazesi olan bir kadın sürekli bu hastalığı devam ediyor, kan geliyorsa 3 gusülle namazları cem yaparak kılar. Allah onlardan razı olsun. Peki ey Allah'ın Resulü, biz hayız gördüğümüz günlere karıştırırsak ne yapalım dediğinde, diğer zamanlarda, hasta olmadığın zamanlarda ne kadar hayız görüyorsan o günlere geldiğinde namazı bırak ve aynen hayızdan temizlenir gibi o günlerin geçtiğinde hayızdan temizlenir gibi temizlen ve ibadetine başla. Sabahı bir gusül, öğleyle ikindiyi bir gusül, akşamdan yatsıyı bir gusülle kıl demiştir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Benim abdest, teyemmüm, gusülle anlatacağım bunlar. Sorularınız varsa cevaplandırabiliriz kardeşler. Peki. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Yarın inşallah ezanın okunuşu, kamet getirilmesi ve daha sonra namazın kılınışı, böyle devam edeceğiz inşallah.